Lakini pia jiji wana mkataba mwingine. Kwa hiyo ukienda jiji watakuonyesha ule wa 2004. Ambapo bylaw 2004 inakufa automatically pale ambapo inatengenezwa bylaw 2009. Matokeo yake tulikuwa tunapoteza shilingi 4000 kwa kila basi. Na makadirio yaliyokuwepo tangu mwaka 2000 ilikuwa 2009 ilikuwa mabasi 300 kwa siku. Kwa hiyo mabasi 300 kwa siku ukipiga mahesabu kwa siku 30 tulikuwa tunapoteza milioni 42 kwa kila mwezi. Na kwa sababu hiyo kuanzia mwaka 2009 mpaka sasa hivi tumepoteza takribani ya bilioni 3. Mheshimiwa Rais, kuna mkataba mwingine wa parking ambao huko hapa mjini. Nafikiri watu wote wanaotumia magari hapa Dar es Salaam wataona. Mkataba wa parking wa kampuni ilishakwisha tangu mwaka jana. Na utaratibu mkataba ukiisha wanatangaza tenda wapatikane watu wapya waweze kuomba. Hata yule aliyopo hazuii kuomba. Lakini wakaacha utaratibu huo, wakamwandikia barua ya kumuongezea muda wa miezi 6 wakisema mchakato unaendelea wa kumtafuta mzabuni, tunakuongezea muda. Na hiyo bado amesaini kaka yangu Kabwe. Lakini kama vile haitoshi, baada ya kumaliza miezi 6 wakakaa tena wakamuongezea miezi 4. Kwa sababu hiyo ameongezewa miezi 10 kufanya kazi nje ya utaratibu wa utangazaji wa tenda. Maana yake na watu wengi tunaamini ya kwamba ni sehemu ya wale wanaovunja kwa sababu wanafaika na parking hizo. Wakati parking zikizidi kuongezeka. Na si tu hivyo Mheshimiwa Rais, tunayo kampuni nyingine iliyopewa tenda kwa mujibu wa mkataba wao. Sababu niliunda kamati ambayo inaongozwa na mwanasheria wa mkoa na afisa biashara, walifanya hii kazi kwa kina. Na wala hatuko kwa ajili ya kumwonea mtu, na bahati nzuri hatufahamiani nao. Mheshimiwa Rais, kwa kazi hiyo hiyo wamefanya wakachunguza hata pale Ubungo. Watu wanachukua vyumba badala ya utaratibu uliopo wa kulipa shilingi 100,000. Wakubwa hao wanachukua vyumba wanawapangisha watu wengine, wanalipa mpaka milioni 1,600,000. Lakini si tu hivyo, utaratibu hata wa kutoka pale Ubungo inabidi mtu atoe rushwa ndio atoe gari lake la kwanza. Mheshimiwa Rais, yako mengi, lakini kaka yangu Kabwe ndio msimamizi na ndio signatory wa mikataba yote hapa, hii nimeweza kueleza hapa mbele. Jamani, mnataka mimi nifanyeje?